राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 23 अप्रैल 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। भक्ति में शरणागति की एक बात आती है, उधार के लिए कृपा का भरोसा रखकर भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, और एक बात आती है जे भगवान का भरोसा रखकर निश्चिंत निर्भय और प्रयत्न रहित होना चाहिए। तो दोनों विरोध बात, एक तो कृपा का भरोसा रहकर निश्चिंत रहना, निर्भय रहना, प्रयत्न रहित हो जाना, और भगवान के लिए, भगवान से उधार के लिए प्रार्थना करना चाहिए रो रो कर मेरे उधार हो जाए, तो दोनों बातों से क्या करना चाहिए? भगवान का भरोसा बहुत दुख है, वो नहीं हो तो रो कर प्रार्थना करना चाहिए। भगवान के भरोसे निश्चिंत होना और भगवान का चिंतन सत्य होता है, एक भजन करते हैं एक भजन होता है, तो भगवान के शरण होने पर भजन होगा स्वाभाविक। जैसे भूख लगने पर अन्न की याद आती है, प्यास लगने पर जल की याद आती है, ऐसे भगवान के शरण होने पर भगवान की याद आती है, करना नहीं पड़ता है, और वो आती नहीं हो तो प्रार्थना करना चाहिए। आती है तो मस्त हो जाओ, कोई जरूरत नहीं करने। मानो भगवान का भजन सत्य स्वाभाविक होता हो तो प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं, अगर भूल जाते हैं तो प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है, समाधान नहीं हो तो बोलो, जिस भाई ने पूछा है वो बहुत पूछो, अगर समाधान नहीं हो तो बोलो, शंका करो, दोनों बातें ठीक है। आपसे आप भजन हो सके तो करें, कोई जरूरत नहीं। आपने आप भजन होता नहीं तो शरण होकर प्रार्थना करो। भजन करना पड़ता है तब तक भगवान के साथ में अपनापन नहीं हुआ। लड़की होती है आप ही, वो ससुराल चली जाती है तो वहां का काम अपना काम संभाल लेती, वहां का काम अपना संभाल लेती है ठीक तरह से। सेवा करने वाले लड़की को पीर भी भेजते नहीं, सासु सत्संग में नहीं भेजते, ऐसी बात बीती है। वो काम करती है अपना, मेरा काम है मैं करना। तो ऐसे भगवान के चिंतन, भगवान का स्मरण होता हो तो कोई जरूरत नहीं, और याद आते रहे भगवान की भूल होती है तो प्रार्थना करना चाहिए। अगर शंका हो तो बोलो। प्रश्न आपके नहीं, आपका प्रश्न नहीं है, वो प्रश्न दूसरे सजन जिसका प्रश्न है वो आपका बोलता। समाधान हो गया आपका? अच्छा, क्या वो कुछ दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं? दूसरा पूछ रहा है। भगवान में लग जाओ अपने को। देखो पक्की बात है, आपके घर के लड़के, आपके कन्या बड़े प्रेम से आपने पाली है, आप गोदी में देखे कन्ने में सजा देखे रही, आपको पिता मानते हैं, भाई को भाई मानते हैं, खूब प्रेम से रहती है। परंतु जब पिता कन्यादान कर देता है तो शास्त्री हो जाती है। ऐसे भगवान के हो जाओ फिर करो काम, सब शास्त्री करती है। पीर मेरे से भी कई दिन हो जाता है तो भाई से कहते भैया मेरे को पहुंचा दे, उसकी याद आती है सब आवे वास्ते नहीं पूछते कि मेरे पीर पहुंचा दो, वहां रहते हुए नहीं कहती पीर पहुंचा दो, मन में आती है तो दूसरे किसी को समाचार देते है, पर देवर हो को दिदार को नहीं कहते, यहां भाई से होते बाप से ही कहते। ऐसे भगवान का संबंध जुड़ जाए भगवान याद आती है, घर जाने पर अपनी याद आती याद नहीं, दुख देता है कोई कष्ट देता है तो याद आती है। कई लड़के मैंने देखी है कष्ट होने पर भी नहीं कहती भाई हम देख, अब उम्र पर याद रहना है तो उम्र भर भगवान का याद रहना है तो भगवान याद आती है, इस वास्ते भगवान करने की कोई जरूरत नहीं। याद नहीं आती तो प्रार्थना करना चाहिए कि महाराज आपको बोलो नहीं आपको याद आवे, इस बात से दो विरोध नहीं है, दोनों बातों में विरोध नहीं, और विरोध हो तो बोलो। जिस भाई ने प्रश्न किया है विरोध में मैंने क्या पता आपके समाधान हुआ कि नहीं हुआ, और बोलो। आप पूछ रहे हैं जानने के बाद में जो मानना होता है इसका स्वरूप क्या है? स्वरूप बाहर से खुद देता है, बाहर से खुद देता है। जैसे कन्या होती है उसका तो श्रृंगार बदल जाता है, पुरुष भी देखते है विवाह हो चुका, परंतु भीतर से भगवान लगे बाहर से नहीं दिखता, ये स्पष्ट निर्देश स्थिति है, अपने मन में होता है। जैसे साधना करने पर किसी गुरु बना लिया तो ऊपर से नहीं, भगवान का विरोधित हो गया तो कहता नहीं, भगवान ही कृपा का विशेष अनुभव हो गया तो वो कहता नहीं और ऊपर से दिखता नहीं, स्वयं कहता नहीं, ध्यान ध्यान होता है, मीठो गुण में जा बोलता नहीं है, गूंगा गुड़ है भगवान बाहर भीतर एक समान, गूंगा का गुड़ है भगवान मेरे भगवान है, भगवान अपने ममैवांशो। पर शर्म की बात है भगवान को याद नहीं करते, वो खास परम पिता है हमारे, माँ बाप में तो दो होते हैं, बाप अलग होता है माँ अलग होती है, भगवान लाल से वहाँ माँ भी भगवान है बाप भी भगवान है, वहाँ माँ मेरे भी ये प्रबंधन थे मेरे कई शरण होते हैं, माँ ही भगवान पिता ही पिता में से जगता माता धाता पिता माँ, पिता भी मैं हूँ धाता भी हूँ पिता भी हूँ माँ भी मैं ही हूँ, तुम्हें सर्वम हम देव देव आप ही हो भगवान मस्त रहता है। बाहर से लोग देखते हैं तो उसका हालत बदल जाती है, मस्त रहता है, मुस्कुरा रहता है, मस्त रहता है, खुशी फूटती बार बार। मुझे पता नहीं चला, भगवान के भक्त होते हैं उनको पता रहता है, संतों के बारे में आता है। संतों से मैंने सुना भी है कि वो शुरू क्यों थोड़ी लाग जाए शुरू क्या खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, शोक चिंता भय होते नहीं होते, ये उसे होते स्वभाविक सत्य अनुकूलता पति होता का तो नहीं पता, अनुकूलता पति दोनों समान हो जाते समान सर्वेश होते मत भक्ति के लगते पर भगवान भक्ति हो जाती है। रास्ते चाहता हुए आदमी हो और रास्ते में वहम हो तो पूछता है, वहम नहीं है तो पूछता ही नहीं तो चल ही देता है। कहीं कूद पड़ा है, कहीं सुगंध आ रही है, कहीं दुर्गंध आ रही है, कहीं चढ़ाई आ रही है, कहीं चाई आ रही है, कहीं बदला छाया आ रही है, कहीं घाम आ रही है, कहीं दुर्गंध आ रही है, मैं पर वही करता ऐसा बात कोई हर सो नहीं दुरुस्ते बात है। ये तो जीवन में आते हैं क्या पर करे, अपना काम भगवान से है, सच्चे लगन से जाने वाला। अब कितना दिन मिल बाकी रहा है ये तो देखता है, इतना मेरा आ गया उसको देखता, इतना मेरा आ गया वो देखता है, जो वो असली लगन नहीं है, असली लगन बाकी देखता है, आ गया उसको देखता ही नहीं, इतना ठीक हो गया भगवान ने मन लग गया और वो देखता ही नहीं, कमी क्या रही कमी और वो देखता है उसको हटाता है, कमी को देखता है हटाता है, ठेठ पहुंच जाता है। सच्चा मार्ग में देखता है मार्ग में लिया, फिर पूछे क्या छोरी बड़ी हो जाती है तो उनके पिता जाते हैं बाहर के कई लड़कों की बात करते हैं तो सुनती है, पर जब उनकी सगाई हो जाती है तो उस पुरुष की बात ही सुनती है और सुनती है, पिताजी क्या कह रहे हैं, माँ क्या कह रही है, चिप चिप के सुनती है, क्यों समझ हो चुका, दूसरा कोई कहे तो मुझे चौकट हो जाती, दूसरे बात से सुनती है, पर वही अच्छा है बंदा है बड़ा है बुरा है, अपने क्या मतलब, अच्छे से मतलब बुरे से मतलब बड़े से बुरे से कोई मतलब नहीं, अपना मतलब जैसे है उसी बात होती है, ऐसे भगवान ये बात ही सुनता है मस्ती में, और कोई कुछ नहीं कर रहा है, अनुकूल भाव प्रतिकूल भाव ये रास्ता मार्ग में कहीं सुगंध आती है दुर्गंध आती है, कहीं कूड़े गठन खड़ा है, कहीं सूर खड़ा है, कहीं गाय खड़ी है, कहीं गधा खड़ा है, कहीं कुत्ता खड़ा है, क्या मतलब हमने क्या मतलब है, कोई गाय से मतलब नहीं कुत्ते से मतलब है, उसे फर्क पड़ता है तो लगन लगे लगन लगन सब कोई कहे लगन कहा वह सोए नारायण जिस लगन में तरम लीजिए खोए, नारायण हे लगन में ये पांचों न स्वाद विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रेत बहुवाद स्वाद नहीं, सत्संग में भी निवेश विवेचन होता कई बातों का, परमात्मा की बातें होती है तब सुनता है, दूसरी बात है। हम गए थे कुंभ में मेले में, जब व्याख्यान होता तो मेरे साथ एक सज्जन थे, अब उनसे हमारे मित्र सुनते सुना ऐसा डोका था डोका डोका चलो डोका कुछ बार बड़ी सोचे बात बात जी के होता है नहीं, और लोग कहते हैं पंद्रह पर बढ़िया चीज तो सुने डोका डाले कोई व्याख्यान में तत्व नहीं है, भगवान की बात नहीं, भगवान की बात है ऐसी बात है। तो लगन लगी है, लगन लगी घर से आ गई रहे कहूंगे शंकर पात्र श्री गरीब है यार श्री मोह से मैं भगवान होती हूँ सब भगवान जैसे आर सी में भूख दिखे ऐसे सब जगह भगवान दिखे लगन भाई घंटा घर मंद है काला घंटा मंद शिव शिव नाम का सुने सुना नहीं और क्या मतलब सत्य सत्संगी हो मामूली सत्संग में ठहरते नहीं ठहरते ऐसे सच्चे लगे थे और सच्चे लगन से भगवान में तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम मत्ता मदगत प्रणाम बोधयंत परस्परम सत्यंत मामनतिम तुष्यंत चिरमंति संतोष जैसे उसी में मन करते हैं। एक संत से मिले गए बाबा जी क्या याद करते हो भगवान तुम आए तो भूल गए नहीं तो भगवान करते थे तेरी कृपा से भूल गए तुम आ गए नई बात हो गई मैं तो अकल देखते अकेले अकल में आए हम अकल नहीं हमारे भगवान साथ में तुम आ गए तो बिघन हो पता था बीमार हो जाए तो पंडित में रहे नहीं मैं आनंद आता बस आते हंसते हो जाओ जरूर तुमने असली बैराग होता है संत थे जो जटाते हैं कोई झोंक पड़ जाती है और उठा पीछे क्या खाएगी मुझे ना काम मिलेगा संतों की गति रामदास जैसे लिखे जाए भाई तो संसार सब इधर उतर जाए अपने तो प्रेम से कीर्तन करो भगवान से भक्ति मांगना मुक्ति मांगना ये सकाम है या निष्काम है भक्ति माना थोड़ा सा काम है अब भक्ति माना है भक्ति मांगना कोई जो काम नहीं भक्ति में थोड़ी काम था भक्ति में सुख चाहता है स्वयं या भक्ति में भगवान का भजन चाहता करता तो प्राय संत लोग कहते हैं भगवान हर श्वास श्वास में भगवान का स्मरण करना चाहिए तो हर श्वास श्वास में स्मरण करने की विधि क्या है जो पेड़ हो जाए उस पेड़ की क्या विधि है मैंने याद रखना क्या विधि पेड़ की हो जाए तो पेड़ की याद रखने की विधि बताओ क्या विधि है मिल गई भूलता नहीं चाहे लगन लगे घनश्याम के रहन का होगा मुकेश मस्त हो जाओ लगन लग जाओ भगवान में जितना मन लगाओ कीर्तन करते हुए उसे लाभ होता ही है निश्चित पक्की बात है जबरदस्ती लगता है मन जबरदस्ती लाभ होता ही है होगा नहीं होता तो कीर्तन नहीं होता कीर्तन होगा तो लाभ होगा ही सत्य स्वभाव शोक चिंता भय उद्वेग ये सब मिटते पहले का जीवन था उस जीवन को याद करो कह रहा था अब जीवन याद करो सत्संग करने वाला प्रत्येक दिखता है और नहीं दिखता तो सत्संग किया नहीं शिष्य लागी है सोई जाने दूजा क्या जाने रे भाई जिसके लागी है सो जाने एक साधु बैठे थे वो बहुत वादा करता एक दिन बाबा जी का मन में आई जो सामने बैठे हे महाराज भगवान दिखाओ गए लगाए तपट जो मेरा लगाओ है क्या होगा बता क्या हुआ बताओ क्या पीड़ हुई पीड़ बता पता पीड़ बता कर बता दो दर्द होता है दर्द बता बता दर्द बता दर्द कैसा होता है बता ऐसे जिसके मन में चोट लग जाए घायल के घायल से जाने भाई जिसके लागी है सही जाने दूसरा क्या जाने देव सुना था जैसे लागी है सही जाने दूसरा क्या जाने देव संत लोग कहते और सुई लाल लाल